Jag kör min melodi på. Och så kör du en massa pladder i tjosan hejsan bak. Jag kör det bara. Och så testa. Den vanliga låten så är det över riff. Ja, nu kör på ettan nu. Alltså, om jag slår ett G-akord på ettan nu. Ja, din gitarr här. Slå på ettan nu. Thank you. perfekt. Man kör inte så jävla bra på jävla alltså. Det vill säga jag kanske har typ D-akord, G-akord, C-akord. Tab. Let's go. Det är så spännande. Du sinker allting. Man hör ju alla andningssuck och allting. Thank you. Ja, därför ska jag. Måste vara E. Mm-hmm.